الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين فإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. شبكم واقع سورة صفات كي د لوط علیہ السلام بیانې چې الله ته محتاج او د خپل قوم نه ډېر پریشان او فریاد کړو الله ته چې رب نجنی واهلی مما يعملون چې رب ما اخلاص کې او دغه سي زما مرګري تدې قوم د دې بد عمل نه الله ملائک را لګلو چې ول ملاقات یې د ابراهيم عليه السلام سره شوو. ابي ازم زل لوط عليه السلام سره ملاقات شو د بندیانو په شکل کیو لوط علیہ السلام نه پیجندل او د دې پوج باندې ډیر غم جن شو وزوا قوی مزران سینې تنگ شو چې دې ملمنو حفاظت بسنګ کوم د خپل قوم نه به بچ کوم او دا روز خوڑی را سخت را پا ما بانده آزا یوم ناسویب نمالیکو تخپل حال ہوئی چمونگا بندیان نیو بلکی دی قوم پس راغلیو دیوان دی عذاب نازلو دا اللہ طرفنا او مونږ ته الله رب العزت پورا تفصیل راکړي چې څوک به علا کیږي څوک به بچ کیږي هغه ټول تفصیل ملائکو ته معلومو چې په دې ټول خار کې په دې ټول کلو کې به صرف یو کور د مسلمانانو بچ کیږي انور ټول با الټا کول شي. نو ویلو سورې زاریات کې فخرجنا من کان فیا من المؤمنین چې مونږ ویستل دغه قوم نه او دغه کلونه چې باغې کې څوک مؤمنان وما وجدنا فیا غیر بیت من المسلمین الله وی مونږ ډیر کوشش وکړو زه رب یو کور پکې پیدا شې مسلمانان دا هر زمانه کې چې قران ذکر کوي مؤمنان ډیر لګي او اکثریت د دوی گمراه او کافر خلق وي. لوط علیہ السلام حال بیانې چې الله وی مونږ ته فریاد کړو چې الله ما بچکا او زما مرګري دې قوم د بد عملنا نبی شکا لوط علیہ السلام و د لیګلو شو پیغمبرانو نا اذن جینا و اهله یاد کا چې مونږ بچکو دلرا او اهل ددو مرګري ددو اجمعین ټولم بچکل الا عجوزا فی الغابرین مگر نو هغه خزا د لوط علیہ السلام هغه قوم سره مرګری و لغی سره په عذاب کې رااله ځکه دی باندې ایمان نور اورل لوط علیہ السلام باندې بلکې د قوم سره په دین کې مرګری و عقیدی ورسی داغیو او پا نکاح کی دلوت علیہ السلام وا دگا آغا زمانہ کی دا قانون نو جو مسلمانو دا کافری او بل سرا نکاح نکی او نکاح شوی و رشتہ شوی وا لیکن آغی خپل عقیدہ نو پریخی خپل دینی نو پریخی بد دا آغی خپل مشران و اکار خوخو او هر بنده دې خبرې مجبور کړی چې زما قوم ټول داسې دي زما خاندان داسې دي زما مشران ټول په دې عقیده باندې دي او خلقهم اکثریت په دې باندې دي دا غیر په اړوند یو سبب جوړ شوی الا عجوزن فی الغابرین نور خیانت پکې نو زګر انبیاء او بیبیان چوي عقیده د غلطو خدایو نه پاکي او صرف دینیه د کفرو دینیه د شرکو دینیه د خپل قوم او د خپل مشرانو ثم دمرنا الاخرين بیا تبا برباد کړل مونږه نور وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ او یقیناً تاسو چی اے عربو تیری گے پا دی قوم باندی کلا پا وخد سبا کی او کلا پا وخد شپی کی دی چی با سبا روان شو نما خام لباغ زیتا و رسیدو لوط علیہ السلام قوم زیتا او چې ما خام ماسکوتن بروان شو ټول شپه به مزلو کوم نو سار لبا د قوم د لوط علی السلام ته ورسید ځکه قران دو لفظ بیان کړی مصبیحینا چې د شپې منزلو کې نو سبا په وخت کې هغه تورسه او چې دروازه یې منزلو کې نو د ما خام او ماسکوتن په وخت کې مداستاسو تک را تک دی پا دغی قوم باندی اپلا تاقلون اللہوی سوچ نکوی دیتا چی دا قوم ولی تبا شوی دی دا دی عمل سو چی دا غی پوجی باندی اللہ لکلی پا دا سی عذاب سر چی اگر خاص دا دی دا پار مقرر شیو نور قومون دا سی ندی علاق شوی اللہ وی دا دا عبرت مقامونه دی کنه چی دا زینب عبرت اخلی عبرت دیتا ہوئی چی کدا عمل پا مونکی موجود شی دا عذاب با مونگلی هم دا اللہ طرف ننازلی وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَبِشَكَا يُونُسَ علیہ السلام وَوَدْ پِغَمْبَرَانُ لِگَلُ شَوْنَا وَمَوَاقِ آخری سورِ سواپات کی یونس علیہ السلام بیانی چې دا هم یو پیغمبر و الله ته محتاج او پارس کی ځان نشه بچ کولې ځان نشه خلاصولې دا ډیرو تیرو نام دمید گیډ نه او د دریابونو نه چرا گیر شوه و خو الله ته یو خصوصی فریاد وکړو یو خصوصی دعا وغوښته اللہ رب العزت بچ کو راوی استو دا ډیرو مشکلاتو نا حضرت یونس علیہ السلام کی حدیث پاک کنا علی نبی علیہ السلام ویلو لا تفضلونی لا تخيروني لا تقولوا انا خير من يونس بن متى ما موچتوه پا نور پیغمبرانو ما مغورکوه پا نور پیغمبرانو او دا سموائی چیز بہتریم دا یونس علیہ السلام نا چیزی دا متاو دا پلار نومی متاو یونس بن متا دے ولی ویلیو زکا چی خلق دا انبیاءو پا حق کی بیدہ بکولا نبی علیہ السلام دا انبیاءو دا ادب او دا احترام بیانو کو ذمواری ادا کړه هر پیغمبر په خپل وخت کې د نورو پیغمبرانو چې مخکې تبتیر شیو دا غي ذمواری دا غي احترام به ساتو او خلق به منی کو چې پیغمبرانو په حق کې ګوره بد اخلوونه خوځوي رچرته چا به ویلی نبی علیہ السلام پا حق کی چھے دے ٹولو پیغمبران نغور دے دو تحسیو پیغمبر نرسی دا بے مویلیو کدبل چا نغور یو کنی دو یونس علیہ السلام نغور غور دے دکا چھے آغا پا کمو تیارو کی راغلے امتحانو نا پہ اللہ کریو او زمون پیغمبر خو الحمدللہ دو اسمانونو د پاسه ختلو عرش معلی تر سیدلو سدرۃ المنتہا تر سیدلو زمون پیغمبر خدای یونس ابن متا نډیر بهتر دی تخلق لګیای کنا چناستی زان د عمل نامې توري خدای نه نېریږي چله کته اوس د پیغمبر په مرتبه سپویږي تو صحابر چې نبی علیہ السلام په ټولو انبیایو باندې بهتر دی تر تا دې علم شته دا ولنه بولې زت علم دی هغه دا خبره په ځان پورې خاص کړی دا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض لا ما بعض پیغمبران په بعضو باندې پوچت کړی تاسو نه پوهیږئ پاره باندې نو تاسو موایې ځکه چې تاسو داغي انداز نشه ساتلې په خپل خیال کې داغي مقام محفوظ نشه ساتلې په خپل خیال کې قام خابه ادبی بدنه کیږي دا موایې دا الله شان دی ښا حدیث دی چې نبی علیہ السلام ما مغوره کوي ما موچتو ہے پیغمبرانو باندی حدید آغا خبرن نمانی نو انبیاء بسو کیو با دا پاسا کئی بل با دلان دی کئی دے ولی ویلیو دکا جی خلقو دا انبیاء پا حق کی دی یونس علیہ السلام پا حق کی دیر کمزور خیال سات چو گورا آغا نا خوب قلتیو شوا دا آغی پوجی باندی گورا کم کم زیت لاړه د مې په خېټه کې لاړه دا خوچه الله په بیا رحم وکړو نو ایتو ول زہ تازه نه رسوله تا به م دعا کړو کنه زګی ستا دعا او قبلی کنه پم بیا پس لګیای نو زګه د نومې واغست خاص کر چې لا تقولو انا خیر من یونس ابن متا تر دغه وجنه او دی ابن عربی نا ابن عربی وی چی دی امام الحرمین نا تپوسیو عبداللہ الجوینی امام الحرمین چی دا اللہ دا پارا طرف شتے چی قرآن کے اکثر دار آزی تک ابراہیم علیہ السلام چی انی زائبن الی ربی زما خپل رب طرف ته هغه طرف شته هغه jihad شته امام الحرمین جواب ورکو چې نه الله لپاره جهاد نشتا د الله لپاره طرف نشتا دا نشي ویلې چې بره دې حقته دې خي طرف ته دې ګس طرف ته دې مخ کې دې رستو دې جهاد سي تدي کنا الله لپاره پګیو نشتا دا غل چاته پوسو کو چې ستا دلیل څه دې نو تدایا تنوی دو یونس علیہ السلام چی فلتقمه الحوت و هو ملیم دیو تاو ناغیوی دی که سنگ دلیل لی وی دی که دا دلیل لی چی نبی علیہ السلام ویلو چی کزو دو اسمان دو پاسط لیوم دو معراج پو وقت کیم دیر برت لیو ما خوزا اللہ تا دمرا نوم نیز دیشوی لکه یونس علیہ السلام چیور تا دمائی پا گیڑا کی نیز دیشوی نو پتا ہو لگی دا چی داغذ پار جیحت نشتا کنا که جیحت وی ہو نبی علیہ السلام بویلو چی زوتا نیز دیشوی زکا چی خوالی تلیو ما او اسمان نا دا پاس تلیو ما کنا لیکن هغه الټه خبره وکړه چې زه تلوم مې راځه او سدرۃ المنتہا ته ما وی چې زه به ته ټولو نډیر نږدې شم لیکن یونس علی السلام چې د مې په کېډه کېو او په دریابونو کې نو هغه ته ډیر نږدې و پته ولګی دی چې الله طرف معرف نشته الله جهاد نشته کنه خو بس مطلب دا شو چې څومره په یو بند باندې امتحانات ډیر راغلي دي کنه او په دې دین کې په ډیره سختي راغلي نو هغه تډیر نږدې شوی څومره چې یو بنده کې تواضع عاجزي پیدا شوی دا زور او تعالی نږدې شوی دې کې شک نشته دی چې او ته امت په دې باندې اتفاق دی چې په ټولو انبیایو کې محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء دیں داغا پا افضلیت کی شک نشتا احادیث دی چا انا سید ولد آدم زد آدم علیہ السلام دا ټول اولاد سردار کلهم تحت لوائی یوم القیامت ټول با زما د جانډې د لاندې پر د قیامت کا آدم علی السلام دی او کنور دی دی وی دی کنه دی کې شک نشته هنه ما باندې ته اجازه نشته دی ود انبیا او پمین کې خبرې نه کوي د تفاوت زکه نقصان بوشي د دې دومره استعداد نشته دی کې دومره ضبط نشته دی چې د هر یو پیغمبر مقام محفوظ او صادقه مخه التیوت نه کی کنه نو رغي خبره کې شک نشته دی او خو یقیني خبره ده نو یقینا یونس علی السلام خامخا و دا وی لیکل شو پیغمبرانو نام الله راولی کو نینوا تا دغه ملک نومو نینوا دغه د موسل یا دیگی دیرا خواوشا ملکو ندی قوم ترانگی دعوت یور کو قوم انکار کو نیمان اللہ اللہ رب العزت و تووی چی دعذاب خبر و تور کا تا سبان دی عذاب را روان دی دری روزی پس دریم ارواز شو یونس علیہ السلام خپل اجتهاد وکړ چې زه خو ته نظم دا قوم ایمان نه راوړي زه په انتظارم چیرې درې ورځې کې به دې ایمان راوړي رب شي مال به زمانه بس تپوسو پښتنو کی کنه ما سره بس جرګه مشوره وکړه نه لو نو ډیر غصه وته. دا غصه د وجه نه چې په قوم باندې غصه و، نو دیم خیال نه کو چې الله ما ته اجازه تو کی چې ځه، نو زه به ځم. نور انبیاء ته خو اجازه کړو کنه. لوط علیہ السلام ته ویلو چې ان اسر به اهلک بقطع من الليل، چې زه خپل مرګري ځان سره پشپکی روان کا زازازه ناروان شو. ابراهيم عليه السلام ته ویلو، موسی عليه السلام ته ویلو چې ذاتنا شپیش پیته دته نو ویلو دې روان شو بغیر د اجازت نه. اسه غلطی او خدای نه وا، هغه ته پته و چې عذاب راځي. ناغی قوم که بیا ایساری دل نیخو کنه نو بعد دی روان شو. بل پلتو نمخی تا دریابو کشتے و اغی کی ناست از ابقا الی الفلک المشحون، کلا چراغی یو کشتے ڈکی شویتا خلق هم پاکی ناستو، سامانون هم پاکی لد بدو ڈکاو داستو. اب اقامانا راغے پلمانے نکو بید بید پلمانے تیختا دا امانا بیکو چی راغے ہم شکل داستو، شکل دا تیختی او زکا چی دا خپل مالک نا بی اجازت لارو دې ته تیخ ته وی کنه مولا ته اجازه نو کړې او روان شو. ځکه ابقاوي مخکې انبیا کې داسې و چې اذ ذهب مغاظبا، لاړو په قوم ته ډیر غصه او چې ظالمانو عذاب راغی او تاسو ایمان نه راوړې. راغی او کشته ته چې ډکه کړې شوې و، د دې ځای په کوم نو اغی پی جند چی پیغمبر دے اسے بے ادب و احترام کاؤ خو ایمان خو پی نراؤڑو کن دا سے خلق انو مزے والا ورکن سنگا چی دیکی ناس تو انو کشتے ویز خو نظم کشتے بیا چتت اغی دا چل شورو کو اوڑی دا راوڑی دا بلکل نخوزی دا. یو قول دا دی چې هغه ملاح وی چې کشته کوم چلی کنه کشتی بان چیرې دې کې څوک نا فرمان سړی راغلی دی او کشته بیا چته ځي چې نا فرمانه پکې راشي نو ځان به ته معلومي نو مونږ دې ټول نګر کوي مونږ ته دې ځان خوي چ مونږه دریاب ته وردو دیو تن د وژن ټول خلق ولي غر کیږي. نو چې هغه نکاو یونس علیه السلام خو زکه هغه نکاو چې هغه هو پزنده یقین نو چې زنا فرمانه وکړ اني دې ته خیال نو هغه حسن وا چې قرآن دازي وکړنو نو ټول نو چه خسن بے اوچت کنا و دو یونس علیہ السلام نمراو خوتو فاغی بیا بیا ولی اس خسن اے چاو زگا چوی پیغمبر دے وستا دا غدیر لوی سرے دے لوی انسان دے و بختور و خلق ماندے و خسن اے نرا خیجی کنا دا غو بختور دے مدرید علیہ پیراو خوت وی اغوی چه بس لری شیمات لا رکے خپل او دانګل او د کوم ځای نه لا مې راوستو ډیر لوی اندازې کې مې هغه د کشته نه چا پیره ګرځیدو کله به یو خلوا ځکړه داسې او چت بشو غي به یو خدای اوس یو پله کشته په غر کې دوه د خپل پله دا بل د کوم ځای نه رااله اجی سنگا یونس علیہ السلام دمائی گیڑ تلار نو قلار قلاری شوا ایس نو بیا حق پرس چی ننوزی پزمکا کنا نو خلق پارا مرامش بس ادویم قول داو چه ملاح اوی چه کشتے ورلوڈ دا یو تن تیر ادانگے بس دخلے در ازاد پار قربانیو کے داو یہ وقت کی طریقہ ام وقت دیرو خلقو دا سکڑیو دا خودکوشی نو اوی یو تن ادانگے چه دا خلق بچی او دا یو تن پوجبان ٹول ایچان ادانگل نو زیوی قصنے واچوئے چه بچارا او خوتو نو ناغا دریزل پو یونس علیہ السلام راو پو ناغا او دانگلوی دا قربانی بزکو ما کشتے روغا موٹا شوان فساہما قراندازی اکلام فکان من المدحضین نشو یونس علیہ السلام پاغی خلقو کی چراگیر شید اللہ پو حکم او فیصله کی من المدحضین دریزله نمرا او کوته چې بستا کار تیار ده تا منظوری شو کاله راغه من المدحضین د حضوین شي خویدو ته دې پکې خویدو نور خلق ټول پاتې بخپل زبان نه پارام وینو صلی الله علیه وسلم پکې خویدو من المدحضین دا ټول د غیب خبرې دې سپتنه لګي چې دنیا کې خلق او بختور او بے بخت چاته وي بس چې روغ موټي پام نو امانی هیڅ تکلیف وته نه وي په پلانټ ډیر بختور دي ښه عجیب غمونو کې راګيري په مصیبتونو کې راګيري یو چا پزی بل پیرازی یو چا پزی بل پیرازی نو خلق وی را خټیر بد قسمت دین ډیر بد بخت دین خیر سپیر انسان دی وی خان دا کدا وا دا خلق هغه وخت کې وینو نو صلی الله علیه وسلم ته سپیر ویلو چې ډیر بد قسمت دین چټول خلق بچو بختورو اپا دبان دی خسن دریزه لراو خوتو دتا بے بیا بدبخت وی خواه بدبخت و بے بخت دیتا نشوی لیه اگا اللہ چی سوک پی جنی نو آگا منگا اتاسو نشو پی جن دین دغیب خبری ولی کو منگ با یو سری تا بخت ورو آئیو اگا بدا اللہ پنیز باندی انتہائی منحوس انتہائی بدعمل بدقسمتا امونگ بیو سلیتا بد قسمتا وایو عذاب وایو عبد اللہ پر نزبان دیر بختوری دا سوک نشی انسان نشی پی جن دے چی دا بختور دے او دا بی بخت دے دا خوش قسمتا دے او دا بد قسمتا دے پا دی سوک نپوی دا یو اللہ تا معلومی نادویل ندی پکار اسی مفتو کزان گنانگاری او سلی چی لگی آئی کنا تا بختور سا پی جنے او بی بخت سا پی جنے تو قرآن دی بیانات تو گورو مسلمان یونس علیہ السلام پیغمبر دی اٹول خلق بختور شو بچ شو پکشتے کی او غلر دمائی پگیڑا کی فَلْتَقَمَهُ الْحُوتُ نُتِيرْكَ دِلَرَ عَمَئِيمُ وَهُوَ مُلِيمُ او دو زان ملامت اکاو پا دی باندی جما ولي انتظار نکو د الله فیصله تا او په خپل اجتهاد باندې می عمل وکم نو اجتهاد باندې عمل کول دا خو د ثواب کار وزم دا مسله زمونږ د فقہ چې اوسله اجتهاد وکي کوشش وکي نو که خطا شنه یو اجر دی ولا او که ورسید نو دو اجر دی ولا وګوره ګناګار نه دی بیا پیغمبر او د مولی معنا دا چې ځان یې ملامت کاو چې دا مې څوک حسنات الابرار سیئات المقربین دا غی په حق کې خلاف اولا کارو نو ځکه ځان ملامت کاو چې ولې به اجازه تا ناغلم فلولا انه کان من المسبحین پس کچر نوی دا یونس علیہ السلام دا اللہ دا تسبیح وینکونا دا اللہ دا ذکر کونکونا للبس فی بطنی لا یوم یبعثون دیو پاتشیو دا گیڑا دا مئی کی تر قیامت پوریم دا بول اللہ قبر جوڑ کلیو دیو پاکی مرشویو امرشویو بسو چیغا غذا با جوڑشیو غذا دا مئی ٹول بدن کے اوپر اگنو کی بچلی دلیو ایزا خدا غصی کن چیوی نتی ام جوڑا شیو عرصتی جوڑ شی بیا کن نا اللہ تا خوبی آرہ استسکران نو خونا اللہ نا بلی ذاتوی حکم کلیو دی مئی تا چت خوائی چی ما خکارو کو اگر ایزا ستا خوراک ندے دا زما امانت تی چتا سر بیز بید نگوارم نا روغ موٹ پروتو مرگو تا ام نور آگلے الى يوم يبعثون نو تسبیح یہ اغواج سورة انبیاء کنالو لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین دا فریادی کنا دا اللہ تا اخپل زان ناجز اخپل زان کمزور گنل چی اللہ لا الہ الا بل سوک خونشتا چی ما خلاص کی بل سوک دی د دې لپاره په دنیا کې کم ولی دي کم بابا دي کم نازا ولی دي چې د مې د خېټې نه دی رو باسي لا اله دا کاری څوک نشي کولی الا ان تا مگر تی کوي سبحانک زکا ته د هر کم زور نه پاکي انی کنت من الظالمین ز کم زور ما ز محتاج ما زدان نشم خلاصو لیده دی تیارونا تد انبیاء وازو نجی کنخا دمر محتاج او دمر پا عدب باندی او پا طریقہ باندی سوال داو دو این مانا دو مصبیحین کئی چی مانا تینا مسولین کچر نوی دے پا مخ کی وقتنو کیم د الله عبادت کې مصروف نه وي چار وخت بل الله تعالی عبادت کې تی نه فرق نه راغله راغي په ژوند دی الله او ایمان راويستو او دا حدیث چې الله رب العزت وی چې انسان ته آیات کا په آرام او په راحت کې چې هیڅ تکلیف نه وي اذكرني في الرخاء ما يا دوا ما يا دوا چې په امن او اماني هیڅ تکلیف نه وي نو ما يا دوا نو اذكرك في البلاء زبديات کوم بیا په سخت کې بیا وتا ته جت نه هغه به په کار راشي نو دا خو پیغمبر یونس علی السلام چې په خپل وخت باندې د الله بندګي کړې وانه په سخت کې پکار شو او یو بل تنو ناغم دغه سړي کلمې ویلې وي هغه مخ کې نه ویلې کنه فرعون چې راګیر شو نو چې راکړه چې آمنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل آمن تو انو ما ایمان راوڑو پاغ ازاد چی بنی اسرائیلو پی ایمان راوڑو وانا من المسلمین یہ دوست دو مسلمانانو نے اللہ تصوی آل آنا وقد عصویت قبلو وز کئی و مخی دی من ندکڑی وز ذکر کئی مخی ذکر ندکڑی وز ایمان راوڑی مخی دی ایمان ندی راوڑی دیدے که خمخ کی ایمان پکاری اتا وس لگیا شو چه آمان تو وس نکی گی داو چه تا پا خواخ باندی پا خپا روغ صورت باندی اگا وقت که دا اللہ بندگی کرده وی وس با دی ادواجت نو اللہ با داگی پا برکت باندی خلاص کرده وی تا مالو صالحو تکا اللہی فلولان نو کانا من المسبحين فنبذنا وبالعراء اللہی مونگا راو غورزو پڑاگا چسنگ ایزا کلمات ہوئی کنا حدیث کی رازی دا چی ملائکوی اللہ تا چیر ریب کم زور ایواز رازی پتہ این لگی چی کم دے سڑے پروتتے او آواز رازی چی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ رب العزت پی توی چی تاسو ارخ پل مرگری تا پوس مکوی تا خو یونس علیہ السلام دے نمائی پا گیڑا کی دے او گوری چی بسو دریا بنو باندے تیر شوی دے او اید کانو مانو سنا بے او ریدان ارشی چی دے الا تسبیح و ای و ام من شین الا یسبح بحمده نو کده بندن ایرشی و چی واوری نو یاد شی و تکنخا ارشی دا اللہ پا حمد سنا باندے گو یاد نو چی سنگا کلمات یوی اللہ یمارا اغوردو کلمہ کی دمرا کمال دنو چغیر دمرہ تیارو نراویست کنا او حدیث کی راگلی اسوک چید یونس علیہ السلام دعا وائی پار سخت کی اللہ رب العزت بے دغا سی بچ کئی لکا غیر چی بچ کئی چی دغا دعا وائی خدر دے اخلاس او پمانے پوئی گی گوارے کنا اسے الفاظ خونو دی اگردو منگدل را پیو خالی میدان وہو سقیم او دے ډیر کمزور شویو د بدن د نازکوالی د وجنا څومره وخت تیر کړو په حضرت مقاتل وی درې ورځې تیر کړې وي حضرت عطوا وی ور ورځې تیر کړې وي زحاک وی شل ورځې تیر کړې وي امام شعبی وی او داس نور وی چې نا سلوی خورده تیر کړی وی چې لې پورا کړی و چې زور وځه تیر کې کنه نو بدن نس جوړ شي چې هوا پنه لګي نور سپه نه لګي دا خو حدیث اس دانانو په عقل نو دی نه مانی چې وی چې دا شی و تنرسی دا شی و تنرسی نا وسنګ تمې په ګړډه کې ژوندې پاتې شي نو سقامت سقم نور سنو چگنی سو خطرناک بیماری وا خدا گوا چه سرمنی ایڈی رکچا شوی وان کلاس با دی ورولو نو دیر تکلیب با ترسیدو سقیم داوان وانبتنا علی شجرتم می یقتوین اللہی منظر غنکلا پا دبان لی وناد کدون کدو خو ډیر زر زر لوی کنا دروازه دروازه ګور دوی مدا دا چې پانی ډیر لوی دي سورې ډیر یخ دي دغه سي زهريله شی وسره ني مچ ماشه مېګي چې بدن ته تکلیف نه رسي کنا نو جنور د پناه دوباره الله رب العزت دا و نظر غون کړه یقتوین غټ کدو ته وای خلک وته د ګولې کدو وای د د بوټې ډېر یخې پټي پانی نو الله په هزار غون کا غاغې سورې ولا وک یقین دا معنا ده خلک نور نور سوي اکیلې ونا پلانې دی باندې اتفاق شوی دا هغه سره بدن صحیح شو هم بصرین ولا مورم قتلوان اورویہ ها اورویہ یو سیو په ځنګل نن وتلا بیا براتلا او د سره په پرتاو نه د به پیس کله دی بورال تکنو دی خنور بیا د دې مړه نې دی کنه ها ځانه خبرې کوي دا غوسه ضرورت الله بغیر د حسین نه شپاله لې چې دوره مو دې د مې په ګډه کې وخت تیر کنه ته حسین چې قران سویلی هغه یقیني خبرې نور خو زما استاد خبرې چولل سره شي کنه وارسلنا الى مئات الف او يزيدون مونږه لګلې او دلرا داسې او قوم ته چې یو لک کسانو یا تقریبا د دینوم زیاتو الله مونږ ته وی چې بس تپوس کوي خلکای یو لک څه د پاسه داس او يزيدون الله ته هم معلومه خو مخلوق ته وی چې تاسو پښمار کې ساجت دي همدمر خلق ته هم لګلې او نو دلته ارسلنا هو کنا نو باز خلق دوکا شوی دی شهر ابن حوشب اغا اکثر روایت کوي حضرت انس نه صحابو نه تابعی دی اغویلی چې دی اوس پیغمبر شو چې الله وی چې ارسلنا الی مئات الف او یزیدون اوس ادا مخ کې چې کشته ته خوته یا دا هغه وخت کې پیغمبري وته نو ملو شو هغه دې ته کتلې چې الله وی وارسلنا چې وې دې ګډ نه راوته نو سم پیغمبر کو او هم لیکو لیکن شهر ابن حوشب به اعتبار سره دې دا خبره ډو پکار نه و چې ځان نه خبرو چې زما په خبره باندې سوک کلمه نوی نسلی کوما زکر مسلم پا مقدمه کی لکلی دی چه ان شهرن نزکوهو ان شهرن ترکوهو شهر خلق پریخ دی چه ده پا خبر اعتبار مکوه شهر خلق پا نیزو والی دی نزکوهو اعتراضو نی پکلی دی ناغدل تاوی گورا انا ادا د مخکنه پیغمبرو قوم ته غوړی چې سوره زمانه دعوت ورکړیو بیا د عذاب اعلان کړیو بیا د قوم نووتو دا ټول حالات پرالو دلته د ارسلنا او معنا دا نه چې وسوم پیغمبر کو بلکې الله وی چې راوت د ګیډې د مینا نو قوم وته ډیر په انتظار او غیر مانونه کول چې اب کم زین چوس پیمان راوړو کنه زګه قوم چې کله دا عذاب عالمی ګولی دي عذاب الله وی کله دا سره دي چې مخ کته نه نخ نشانی راشي ناغي راواتو خزیا سړیو سارویو بچیو هر څه راويست یو لوی صحرا تاو جلاغانی شروع کړو چغی والے چې الله مونږ باندې رحم وکړي الله معافی راته وکړي الله غلطی را نشوي نه الله خوړې لوی رحم دې کنه خو نو بس هغه عذاب ته نو واپس کو دا یو د دې قوم سره الله داسې کړی نو د دې اخلاص به ته هم معلوم شي او څه کوې داسې توبه خوې نیست کنه خو کچا سره به پردې امانتو پمنډ به ول رسو چل دا وا تر دې پورې کو وچا په دیوال کې وا پردې ګټاوه نو به تن راويستا او به رسول مالک لا چی خبکی ګما او زمانه غلطی شي به تاسو خپل امانت والک ته چې دومره اخلاص سوکو کی عذاب داغي نه واپس شو او په امن شو چې یونس علی السلام راغی نو ټول خلق په ایمان راوړه مارسلنا دا مطلب چې راو ملي کو بیا دې کسانو ته چې یو لاکو او څه د پاسه بوداسي او یزيدون فآمنوا فمتعناهم الى حين ایمان یې راوړو په د باندې نو ما ول نه فور کلا په دنیا کې تر یو وخت پورې حین اس پتن لگی ډیر مبهم لفظ ده الله تعالی مو چار سمرو خرسته خجوان تیر شه د خپل قوم سره تاسو چې د خپل پیغمبر ندی راغلی خان دا یو د یونس علی السلام قوم چې الله مستثنا کوي چې الله قوم یونس واخره